Kudekeza kama mtoni, fura unafurahia. Nafogeuka moto, machozi umelia. Mwembamba munene, wena pesa kama Dangote. Naweza nijali msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo Nashia kuwa like Easter hivo. So kupenda achana nani, nekupenda penda nani. Mambo stress ya yumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole Azali nama, memupenda mungongo. Go, go, go, go, go. Oya inama, inama baby. Wazipenda mungongo, mungongo. Azali nama, inama baby. Memupenda mungongo. Kama tungi limekoza. Oya inama. Kadoba, je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé na nga présente. Soufie le kawapi, chérie na nga zalie. Dango nyonso, lube la kanga, je t'aime. Balou baba se kao, balou baba se kao, nga na kole mette. Balou baba se kao, balou baba se kao, nga na kole mette. Chérie na nga za kito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie, moi toujours romantique. Azalinama, na kupenda mungongo. Oya inama, alainama, zipenda mungongo. Bebe na ngaliye, azalinama, nalela yo. Nionyesho na nyongaje. Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike. Akiuno kifanye pendeli. Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike. Na kupenda mukogo. Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike. Yabucheza kagoma lakashi kwa medadi. Analisha, Ebiya za kitonga kachanga nyana nyagi. Analisha, yuko kwi. Analisha, Sila nina. Analisha.